La 13. Iulia Verbancu vă prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Iulia, bine revenit! Bună ziua, bun găsit! Ministrul de la Finanțe propune reducerea numărului de ore în școli. Sindicaliștii din educație reacționează. În Năvotari, un tânăr de 25 de ani devenit violent a fost împușcat în picior de poliție. Singura fabrică de sodă calcinată din România anunță disponibilizări masive. Jurnalul de prânz Europa FM începe acum cu datele meteo. Vreme mai caldă decât în mod normal pentru această dată, iar disconfortul termic va fi ridicat mai ales în sud și sud-est, unde va fi caniculă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 de grade în estul Transilvaniei și nordul Moldovei și 37 de grade în lunga Dunării. Se așteaptă averse și descărcări electrice în centrul și estul țării. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Anul școlar începe pe 9 septembrie, așa cum era stabilit. Ministrul Educației a hotărât să nu amâne începerea școlii. După ce ideea lansată de premier a provocat o furtună, aplanată, iată, după câteva săptămâni de discuții, o altă inițiativă ministerială pune paie pe foc. Ministrul Finanțelor i-a acuzat că vrea să facă schimbări în educație ca să-i dea bine la rectificarea bugetară. În discuțiile de ieri din Consiliul Economic și Social, Eugen Teodorovici a propus reducerea numărului de ore la anumite materii. Declarația a venit în momentul în care se dezbătea rectificarea bugetară. O rectificare prin care Ministerului Educației îi se taie aproximativ 1 miliard de lei. Nu e treaba Finanțelor să decidă ce materii și câte ore să fie tăiate, declară pentru Europa FM Marius Nistor, liderul Federației Spiru Haret, prezent ieri la ședința CES. Reforma curriculară o face Ministerul Educației împreună cu experții din educație și ținând cont și de ceea ce se întâmplă în sistem și de ceea ce se întâmplă pe plan european. Nu vine niciun caz Ministrul de Finanțe să ne facă reforma curriculară. De altă parte, trebuie să ții cont care sunt și prioritățile tale până la urmă. Ce facem? Tăiem ore de fizică, de chimie, de biologie? Și așa Parlamentul în ultima vreme a supraîncărcat programa cu tot felul de discipline, mai ales în perioadele acestea preelectorale. În loc să taie ore și bani de la educație, mai bine statul s-ar gândi la măsuri de reformă în sistemul de învățământ, care să nu mai rămână doar pe hârtie, mai spune Marius Nistor. O disciplină grea până la urmă poți să o faci plăcută prin modul de predare. Vino cu metode noi de predare. Nu s-a ocupat nimeni până acum de așa ceva. Nu venim să schimbăm lucrurile, nu avem bani care să fie investiți în formarea cadrelor didactice, nu avem o formare inițială corespunzătoare, face de economii de peste tot. Alt minister, alte critici, apar reacții după ce ministrul interimar de interne a anunțat într-un interviu TV despre posibilitatea remilitarizării poliției. Președintele Sindicatului Național al Polițiștilor, dar și fostul secretar de stat din Ministerul de Interne implicat în demilitarizarea de acum 17 ani, susțin că o astfel de măsură ne-ar întoarce în timp. Anca Grădinaru a stat de vorbă cu ei. În Uniunea Europeană, aproape toate polițiile sunt civile. Fostul secretar de stat în Ministerul de Interne, chestorul Marian Tutilescu, a fost implicat în procesul de demilitarizare a poliției române și spune că cererea a fost formulată în vederea aderării României la Uniune. A fost una din cerințele care au fost incluse în mecanismul de preaderare. Sistemele militare nu creează disciplină, ci creează îngrădirea inițiativei personale. Chestorul Marian Tutilescu recomandă mărirea numărului de polițiști de proximitate și mai ales organizarea de concursuri. Astfel, delegările pe funcții ar fi mai puține. Puternicile sunt la cheremul celui care are dreptul de a numi. Ori chestiunea aceasta uneori lasă loc la foarte mult subiectivism și acest subiectivism generează un efect secundar în rândul celorlalți angajați. Câtă vreme nu există un concurs sau pur și simplu la concurs nu pot participa că nu îndeplinesc condițiile, este numit tot unul care nu îndeplinește condiția. Președintele Sindicatului Național al Polițiștilor, Dumitru Coarnă, respinge și el categoric varianta remilitarizării poliției. Dacă remilitarizăm poliția, primul lucru dispar sindicatele din poliție. Liderul sindical spune că s-a ajuns în acest punct din cauza politizării excesive a poliției și din cauza tolerării plagiatelor în rândul formatorilor actualilor polițiști. Au luat și doctorate pe acolo. Deci lucrurile sunt într-o emisiune totală a politicului în poliție. S-au ajuns aici. Această specie de la Caracal i-a cam lovit cu ciocanul în cap pentru acolo, vorbind de organizare de tip mafiot, acelui județ cu sud, cu nord, cu politicienii PSD care și-au împărțit județul în două și acum încearcă cu militarizarea. Și în urmă cu puțin timp, ministrul interimar de la interne a revenit cu precizări pe această temă. Mihai Fifor spune că a discutat în ultimele zile cu premierul Viorica Dăncilă și că nu se pune problema remilitarizării poliției. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. În Năvodari, un tânăr de 25 de ani din Iași a fost împușcat în picior după ce a vrut să-l atace pe polițistul care îl urmărea. Agentul a fost nevoit să folosească arma din dotare pentru a se apăra. Tânărul e internat acum în spitalul din Constanța. Mai multe aflăm de la Ghiulfer Predescu. Incidentul a avut loc astăzi dimineață la Năvodari, când o patrulă de poliție a observat 4 persoane care alergau și strigau după ajutor. Spuneau că sunt urmărite de un bărbat mascat, înarmat cu 2 cuțite. Polițiștii au pornit în urmărirea agresorului, care la vederea lor a fugit. Un polițist l-a urmărit pe jos, celălalt cu mașina. Agresorul a fost blocat la un moment dat într-un gang. Unul dintre polițiști l-a somat să se oprească, dar bărbatul a reacționat violent atacându-l. Acesta a tras spre picioarele agresorului un foc de armă cu pistolul. Până la sosirea ambulanței, victimei a fost acordat primul ajutor de către polițist. Agresorul a fost identificat. Este un tânăr de 25 de ani din Iași, care lucra ca ospătar pe litoral. A fost internat și operat la Spitalul Județean Constanța, urmând să fie interogat pentru a se afla de ce a amenințat persoanele din Năvodari. De la Constanța, Ghiulfer Predescu, Europa FM. Singura fabrică de sodă calcinată din România anunță disponibilizări masive dacă nu se va găsi în scurt timp o soluție pentru continuarea activității. 500 din cei 600 de angajați ar urma să rămână fără loc de muncă. Într-o primă etapă, fabrica va opri producția luna viitoare, după cum anunță compania într-un comunicat. Liliana Nicolae ne spune cum s-a ajuns în această situație. Conducerea companiei poloneze spune că nu mai poate ține fabrica în viață după ce singurul distribuitor de abur industrial, CET Govora, a mărit prețul la un nivel care nu mai poate fi suportat. Este vorba de o creștere de 135% în condițiile în care, potrivit contractului, prețul trebuia să fie neschimbat până la sfârșitul anului viitor. Acesta este motivul pentru care, de pe 18 septembrie, producția fabricii se va opri. Dacă situația va continua pe termen lung, compania se vede nevoită să concedieze 500 de angajați. Restul de 100 ar putea fi locați în fabricile din Polonia și Germania. Liderul de sindicat al angajaților uzinei, Gheorghe Mucioiu, despre impactul în lanț al măsurilor de la fabrica de sodă din Râmnicu-Vâlcea. Închizându-se societatea asta, circa 4.000 de locuri de muncă vor fi pierdute pe platforma chimică, vreo 30.000 de persoane afectate, în jur de 700 milioane de euro cifra de afaceri diminuată, nu mai vorbim de impozite și taxe. Însă societatea asta, CEXO de România, este singura care de fapt va fi cea mai... Parcă, dacă lucrăm la multinaționale, nimeni nu vrea să ne ajute. Fostele usine Govora se află în insolvență de 3 ani și au fost afectate de recenta alunecare de teren de la mina Alunu. Tratamentele medicale care nu sunt disponibile în spitalele de stat din România vor fi decontate de Ministerul Sănătății și dacă sunt făcute în unitățile private din țară, nu doar din străinătate, așa cum prevedea legea până acum. O ordonanță de urgență în acest sens a fost adoptată de guvern. Sorina Pintea, Ministrul Sănătății. Am considerat foarte util pentru pacienți precizarea unei excepții. Dacă aceste proceduri se realizează în România, în sistemul privat, atunci acestea pot fi decontate pacienților care solicită aceste proceduri. Trebuie să ținem cont de faptul că este foarte important pentru un pacient să îi se vorbească în limba maternă. Este foarte important să îi se asigure suportul familiei pentru că face parte din procesul de vindecare. Ministrul Sănătății Sorina Pintea. Jurnalul de Prânz Europa FM continuă cu știri din sport. Bună ziua, Tudor Ciurescu! Bun găsit, antrenorul interimar al FCSB, Virgil Andronache, e mulțumit că echipa nu a primit gol la vizita lui Mlada Boleslav. Meciul din prima manșă a turului 3 preliminar al Europa League s-a încheiat 0-0 la Giurgiu. Tehnicianul roșialbaștilor spune că cehii au o echipă bine organizată și se așteaptă la un retur echilibrat săptămâna viitoare. Tot aseară, Universitatea Craiova a cedat 0-2 acasă cu AEK Atena. Antrenorul Corneliu Papură spune că elevii lui au jucat bine, dar le-a lipsit inspirația în fața porții, în timp ce grecii au profitat de ocaziile create. Alexandru Mitriță a marcat din nou pentru New York City FC în Major League Soccer. El a deschis scorul în meciul pe teren propriu cu Houston Dynamo, câștigat de echipa lui cu 3-2. Mitriță a fost integralist și a ajuns la 6 goluri marcate sezonul acesta. Simona Halep spune că începe să-și regăsească ritmul de la Wimbledon. Ea se declară foarte mulțumită de evoluția reușită în fața Svetlanei Kuznetsova, pe care a învins-o fără probleme la Toronto. Simona a trecut de veterana de 34 de ani cu 6-2, 6-1 și a ajuns în sferturi la Rogers Cup. Următoarea ei adversară este cehoaica de 21 de ani, Marie Buzkova, numărul 91 mondial. Meciul pentru accederea în semifinalele turneului de categorie Premier 5 este programat la noapte în jurul orei 3:30 ora României. Tudor Ciurescu, mulțumim. Punem punct aici jurnalului de prânz Europa FM. Rămâneți cu Petru în Europa Express. În ultima oră și mulțumim foarte mult pentru știri, Iulia. În această oră vom asculta. Everywhere. Melodia mea preferată de la Robbie Williams, Angels, mai exact. Ceea ce vom asculta mâine la Europa FM, la FM Plaj, live, așadar, DJ Project featuring Ami, 4 camere. Ora aceasta vom asculta și Prince, Kiss, dar încep cu Sarah Connor, From Sarah With Love, 13 și 11. Eu sunt Petru Stratulat, lângă tine până la 14, cu cea mai bună muzică de ieri și de azi. For so many years we were friends, and yes, I always knew what we could do. But so many tears in the rain fell the night you said that love had come to you. I thought you were not my kind. I thought that I could never fear for you. The passion and love you were feeling, and so you left for someone new. And now that you're far and away, I'm sending a letter. FM. Cea mai bună muzică de ieri și de azi.